En nou, we zijn nu weer onderweg naar de Palestina Walk van de Pride March. Ik hoor ze lopen, dus ik denk dat het niet zo moeilijk is. En ik ga even rondhouden. Daar sta ik ook wel eens. Maar hoe kan hij hier gekomen zijn? Wat is allemaal afgezet? Ja, dat weet ik niet. Wat er net gebeurde was dat er stond een auto midden op de weg en die stond daar, dus ik was erachter tot stilstand gekomen. En ik stond daar omdat er leuke trommeltjes waren. Dat stond wel lekker. En op een gegeven moment komt die man, die stapt uit die auto en komt op mij af en die zegt van hey, ga eens een beetje opzij hoor. Ik zeg oké, prima, ga ik opzij. Stond er smeris. Kijken en die zegt, gek, hoe komt die gast nou hier terecht, joh? Want die hoort hier helemaal niet te kunnen zijn met zijn S4E4GF, dat is een kentekenplaat. Die staat nu al een tijdje met die smeris te ouwen. En ik ben benieuwd waar die nou heen gaat. huis. Nou, we gaan weer naar voren naar de trommeltjes. Dat is veel leuker, joh. Mensen, elke dag die mensen komen hier buiten, Palestine, Palestine. Wat is dat? Wij hebben alle moesten hier is bezig. Oké, is goed. Nou, er was een boze meneer die. Die stopte al heel snel met schreeuwen. Thank you. antifascisti. We lopen in de markt en Hallo. We komen weer een bekende tegen. Hallo. Hallo, wereldberoemde local pirate. Gewoon een demonstrant. Oh, oh, is dat het? Hoi. Hoi. Ga jij nog een liedje zingen of niet? Jawel, wat? Ga jij nog een liedje zingen? Nee, dat is niet het plan vandaag. We roepen gewoon leuzen. Leuk. Lekker aan het demonstreren. Daar gaat het nu even voor. Ja. Liedjes zingen op een andere kibbel weer. Het is wel een beetje een lange mars hoor, vind ik. Nou, de zon werkt niet mee. Maar verder is het prima zo. Oh, ja. Verder ja, is het prima zo. Lekker luid. De zon geeft iets te veel brandstof op. Ja, op het dat klopt. Lekker luid, lekker brullen. Ja, zo is het. Nou, veel plezier. Dank ja, wel. Dankjewel. Hoi. Hoi. Nou, dat was weer een beroemdheid incognito natuurlijk. Ga ik je niet verklappen wie er was. Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Viva, viva Gaza! Viva, viva Hey, goedemiddag. Zijn jullie aan het werk of zo? Wat doen jullie daar? We doen gewoon mee, van boven. Oh. Jullie hebben je bus hier geparkeerd om lekker... Nou, die stond er al. Oh. Kom gewoon heel goed uit. Okay. Ja, te gek man. Goede plek daar. Ja, toch? Ja. Zeker. Nou, veel plezier. Heb je nog wat te vertellen verder? Of, Eigenlijk niet. Oké, okay. Jij? Nou, iedereen vrij. Niet zoveel. Niks te zeggen eigenlijk verder. Niks te zeggen. Iedereen vrij. Dat was iedereen mooi. Ja. Dankjewel. Dat sowieso. Ja. Ja, er waren wat bustopbewoners. Overthrow the system, revolution, anarchista. Anti-capitalista. Overthrow the system, revolution, anarchista. Bek, patapoe. Rot op, patapoe. Rot op. Rot op, patapoe. Oprotten. Ja, lieve luisteraar. Ik doe even mijn koptelefoon niet meer op vanwege het stress. Dus ik weet niet hoe dit klinkt, maar het zal wel. We lopen nu op de Marnixstraat bij die skatefiets. Hoe zeg je dat? Een gast waar ze ook kunnen fietsen met skateboards en zo. Verder zie ik hier staan No Pride in Genocide. Dat is een interessante gedachte. Ja. Thank you. Even wachten. Nou, ik loop gewoon door, hè. Ik ben net Hebben jullie haast of zo, joh? Hoezo? Hebben jullie haast? Wij niet, hoor. Oh. Wij rijden rustig mee. Oh, ja. Alleen we lopen wel snel. Ja, jullie rijden een beetje in de weg, hè? Dat is Smeris, die rijdt met zo'n busje hier. Oh, en een beetje feedback, zo. Ja. Maar ja, die Smeris die rijdt hier dus met een busje. En ja, die rijden gewoon in de weg, dus ga ik lekker een beetje voorlopen altijd. Thank you. Weet je dat? Er is hier een demonstratie aan de gang. Jullie horen hier niet thuis. Wij moeten wel hier rijden, dat is het. Wat zeg je? Zeg nog eens wat? Waarom zijn jullie hier? Godverdomme, zo moet ik erin op zeggen. Hey. Stelletje idioten. Wegwezen, man. Kutsmeren ze. Wat doen die hier? Er is een demonstratie aan de gang, toch? Hier? Wat doen die smeren ze in een demonstratie? Die helpen ons. Midden in een demonstratie. Die helpen ons. Nee, die bedreigen ons. Nee. Dus koloniseren de... ons. Find out, like, you know, they just have to show that. hot. Okay, but it's all about sexy. Okay, all right, but how sensual? All right, but how about breathtaking? Jeez. I swear, I'm like pulling just to get a little tiny compliment out of you people. Now let's review, everybody. Oh. Your makeup is terrible. If you're not wearing dance, you're not too proud. Never touch my hair. Anus. I love your pussy. even installeren zo. Even spieken. Man, nou weet ik het weer. Ja, nou ja, we zijn live aan het uitzenden.